Nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. Szanowni Państwo, mówi Wasz kapitan. Proszę o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT czekają na Państwa loty do Azji. Już od września kolorowe Indie. Od października Pekin 7 razy w tygodniu. Od listopada wiecznie zielona Sri Lanka. A może przesiadka w Singapurze i dalsza podróż na Bali? Kup bilet już dziś i lataj taniej. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła 18. Zapraszamy do Trójki. Czas na najważniejsze informacje. Mamy wtorek, 23 lipca. Najważniejsze informacje przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Premier potępił przemoc, do której doszło w sobotę w Białymstoku. W Warszawie na Brudnie powstanie klinika Budzik dla dorosłych. W Olsztynie w pewnym momencie było 600 podań, a miejsc było 7. 10 lat więzienia grozi 8 osobom ze Słupska, które wyłudziły 30 milionów złotych z tytułu zwrotu VAT. Premier potępił przemoc, do której doszło w sobotę w Białymstoku. Po raz pierwszy zorganizowano tam Marsz Równości. Sprzeciw wobec promocji LGBT demonstrowali uczestnicy kilkudziesięciu kontrimprez. Mimo obecności kilkuset policjantów doszło do starć. Policja użyła gazu. Mateusz Morawiecki podkreślił, że nie ma zgody na przemoc. Potępiamy, raz jeszcze to chcę podkreślić, to co się stało w Białymstoku. Jest to absolutnie niedopuszczalne, absolutnie naganne zachowanie. Każdy ma prawo demonstrować, policja zapewnia bezpieczeństwo. Premier dodał, że rząd podejmie działania, by wyeliminować przemoc. Żeby ukrócić takie patologie, z jakimi mieliśmy do czynienia, nasz rząd nie toleruje w najmniejszym stopniu takich chuligańskich zachowań. Podlaska policja opublikowała wizerunki i prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości ludzi podejrzanych o udział w zajściach. Klinika Budzik dla dorosłych powstanie przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Będzie wyposażona w 18 łóżek. Wybuduje ją Fundacja AKOGO na części działki użyczonej przez samorząd województwa. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano dziś umowę. To historyczny moment i wielkie wyzwanie, powiedział marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Ludzie po wypadkach komunikacyjnych, po innych utratach świadomości typu podtopienia często do tej pory nie mieli szansy powrotu. Ta klinika de facto daje szansę na powrót do pełnego zdrowia. Ewa Błaszczyk-Janczarska, prezes Fundacji AKOGO, mówiła, że klinika dla dorosłych jest bardzo potrzebna. W szczytowym okresie w Olsztynie w pewnym momencie było 600 podań, a miejsc było 7. Dotychczas wybudzono 58 osób w dziecięcej klinice Budzik działającej przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz 15 osób dorosłych w olsztyńskiej klinice. Barbara Góra, Polskie Radio. Krótsze kolejki na zabiegi zaćmy do badania tomografem i rezonansem na Lubelszczyźnie. Przyczyn jest kilka, mówi szef lubelskiego oddziału NFZ Karol Tarkowski. Ogłosiliśmy jeszcze w ubiegłym roku kilka dodatkowych konkursów, jeżeli chodzi o te świadczenia związane z rezonansem, z tomografem i zaćmą. Także liczba placówek, które te zabiegi realizuje, po prostu wzrosła. Druga rzecz, która na pewno na wiele podmiotów zadziałała, to jest to, że te świadczenia są nielimitowane, a więc do takiej wysokości, w jakiej zostaną one wykonane, zostaną zapłacone. Mniejsze kolejki do operacji zaćmy są też na Śląsku. Profesor Edward Wylęgała, wojewódzki konsultant z okulistyki, mówi, że pacjenci teraz otrzymują pomoc na czas. Pacjent może być w trybie pilnym zaoperowany w ciągu tygodnia. Tego nie udało się zrobić przez ostatnie kilka lat. Ten proces oczywiście nie był natychmiastowy. Przez ostatnie dwa lata był duży progres, natomiast od kwietnia rzeczywiście nie ma kolejek takiego długiego okresu oczekiwania. Wcześniej, jak podkreśla profesor Wylęgała, pacjenci czekali na operację nawet 10 lat. 10 lat więzienia grozi 8 osobom ze Słupska, które wyłudziły 30 milionów złotych VAT i z powodu sfałszowanych umów deweloperskich. Akt oskarżenia skierowała do sądu prokuratura. Jest od kilku do kilkudziesięciu zarzutów, mówi prokurator Paweł Wnuk.

to pamiętam, że ten album oglądałem po prostu non-stop. Każde zdjęcie pamiętam. Było coś niesamowitego. W dzisiejszych czasach dzieciaki mają dostęp do internetu, smartfony i te inne rzeczy. W tamtych czasach naprawdę taki album kolorowy z pięknymi zdjęciami, ze sportowcami. Marzenie po prostu. Coś pięknego. Tak, coś rzeczywiście pamiętam. No właśnie książka z Mistrzostw Świata w piłce nożnej, Mundial 1986, też się oglądało bardzo dokładnie. No i potem to naklejki, na przykład Stany Zjednoczone, rok 1994. A to już, proszę Państwa, zupełnie niezwykła płyta tygodnia w programie Trzecim Polskiego Radia. Janerka na basy i głosy. Na płycie znajduje się kilkanaście kompozycji Lecha Janerki, zagranych jedynie na basie. Jeśli teraz Państwo słyszą, kto ma ochotę, niech napisze 71335, imię, nazwisko i adres. Mam dwa egzemplarze. Mamy dzień, mamy każdą noc, mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wieprz, wszystkim życzymy, źle nam z oczu patrzy. Chować się, bo nadbiega tłum, chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów, o faszyzmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów i nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, tylko nie to, o tylko nie to, tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Wszyscy chcą, by w końcu to się stało. Kiedy już sparszywieją dni, a tobie krwią za długi przyjdzie płacić. Kiedy już pełno będzie krwi, wtedy nie krzycz mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, tylko nie to. O tylko nie to, tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Brzmi naprawdę niezwykle codziennie o tej porze, aż do czwartku włącznie. Kolejne fragmenty tej niezwykłej płyty już nie mogę się doczekać. Janerka na basy i głosy. Jeden egzemplarz dla pana Dariusza z Bochni, drugi dla pana Michała z Warszawy. Życzymy miłego słuchania. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 13 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Badali i udzielali pomocy najciężej rannym w Afganistanie. Teraz szkolą nie tylko żołnierzy, ale też cywilnych ratowników medycznych. W Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie tworzone są programy, które w sytuacjach masowych zagrożeń mają dać szansę na uratowanie jak największej liczby poszkodowanych. Nam udało się uczestniczyć w jednym z takich szkoleń. Za ile będziecie z pacjentem? Słyszycie mnie? Jedzie. Rana postrzałowa kończyny górnej, lewej. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Hop! Budowaliśmy naszą wiedzę sukcesywnie na temat tego, jak być bardziej skutecznym. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. W niesieniu pomocy rannym żołnierzom. Zaczęło się w Iraku, potem Afganistan. Zdecydowanie Afganistan był tym okresem, począwszy od 2008 roku, kiedy mieliśmy rannych żołnierzy dużo. Wielu ich było i te obrażenia były wyjątkowo ciężkie. Urazy wielonarządowe, liczne rany postrzałowe. Klatka piersiowa, stabilna. Mamy jakieś parametry jeszcze, panowie? Skąd informacje państwo czerpali? Mieliśmy dane z dowództwa operacyjnego, że ponad 300 żołnierzy brało udział w wypadkach, które miały charakter wybuchu min pułapek pod naszymi pojazdami opancerzonymi. Opracowaliśmy program, który określiliśmy terminem, akronimem Afgan. Wszystkich żołnierzy, którzy brali udział w tego typu zdarzeniach, zaprosiliśmy do nas po tym, jak trafili tutaj z Afganistanu. Wiemy, jakie żołnierze doznali obrażenia. Pytanie zatem, co można zrobić, aby zmniejszyć ryzyko tego typu obrażeń? Czy ten fantom może mieć różne rany? Możemy symulować bardzo różne rany. Młodszy instruktor, Paweł Oskwarek. Poprzez ranę postrzałową. Tutaj płuca oddycha? Oddycha, kaszle, rzęzi. Torsje też słyszałam. Tak, drgawki. Wnętrzności to jest elektronika? Elektronika z elektryką i hydraulika, bo krew z ran wypływa. Mamy te fantomy, które są w stanie naprawdę nam odzwierciedlić zachowanie pacjenta w naprawdę ciężkim stanie ze wszystkimi ranami, które mogą się wydarzyć na polu. Nie jeszcze przez moment. Odesłać. Dalej oddycha. Nic nie znalazłem poza tą raną postrzałową. Państwo się nie ograniczają jedynie do szkolenia wojskowych lekarzy. Nie ograniczamy się. Rzeczywiście zapraszamy na szkolenia. Agnieszka Słupecka, kierownik kształcenia podyplomowego w Instytucie. Ratowników medycznych nie będących wojskowymi, tylko cywilami. Ale w jakich sytuacjach, czy w takich blisko bojowych? Zdarzają się różne sytuacje masowe. To może być nawet wielki wypadek komunikacyjny. Może być bardzo dużo ofiar. I wtedy nagle szybko trzeba zorganizować pomoc i dobrze wyszkoleni pracownicy. W tym momencie też cywile, którzy po prostu trafiają tam na miejsce zdarzenia, mogą o tym zadecydować. Nic nie widzę. Wchodzimy. 3, 4. Dobra. Opatrunek. Na misji w Afganistanie przećwiczyliśmy pewne procedury, których też uczyliśmy się oczywiście od wojsk amerykańskich i możemy implementować je tutaj. Ucząc cywili, po prostu pomagamy przenosić te dobre procedury na szpitalne oddziały ratunkowe. Smutne to jest, że wojna właśnie powoduje, że potem wykorzystuje się wiele wynalazków. Taka jest rzeczywistość. Skoro już tak jest, że możemy uczyć się podczas działań wojennych po to, żeby ratować ludzi tutaj, kiedy umiejętność niesienia pomocy jak najlepszej jakości jest równie ważna, bo ona decyduje po prostu o życiu pojedynczego człowieka. Program Afgan otrzymał nawet główną nagrodę konferencji amerykańskich ortopedów wojskowych. A dzisiejsze szkolenie obserwowała Ewa Dudzińska. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do 19:00 audycja. Zapraszamy do Trójki, a teraz będzie hit muzyki filmowej. Oto wreszcie spokój po burzliwym dniu. Wicher cichnie i cały świat. właśnie tak jak dziś. Oto już każdy tułacz, każdy król są pewni dobrych dni. Oto już każdy tułacz, każdy król są pewni. No i jak Państwu podoba się ta najnowsza wersja Anno Domini 2019? To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 18.20. Pewnie Państwo, niektórzy przynajmniej z Was na wakacjach, przynajmniej niektóre z naszych pociech, być może właśnie teraz na wakacyjnych koloniach, aby zorganizować taki wakacyjny wypoczynek dla dzieci, organizatorzy muszą spełnić szereg wymagań, począwszy od odpowiedniej kadry pedagogicznej, a skończywszy na zbilansowanym posiłku. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowia, to bardzo ważne. Tu ustawodawca nie narzuca organizatorowi, jak ma zadbać o dostęp do pomocy medycznej dzieciom przybywającym na kolonii. Jak wygląda organizacja kolonii, wyjazdów, obozów dla dzieci? Ta pielęgniarka musi być na takim wyjeździe? Obowiązują przepisy, regulują właśnie obowiązek. Ewa Zalewska-Steć z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zapewnienia uczestnikom wypoczynku opieki medycznej. Dobrze, umowa, czyli to jest dobrowolne, to organizator z dobrej woli mówi, dobra, jedzie z nami pielęgniarka. Ma obowiązek zapewnić opiekę medyczną, tak brzmi przepis. Natomiast w jakiej formie on to zapewni, to już jest dowolna forma. Sytuacja zagrożenia zdrowia czy życia musi zapewnić tą pomoc czy opiekę medyczną na czas. Ale to nie jest sprecyzowane, że na przykład szpital czy ośrodek zdrowia ma być w odległości tam, nie wiem, kilometra. Jest to forma dowolna, dlatego że w różny sposób to jest organizowane w kraju. Większość obiektów, ale nie wszystkie, które świadczą usługi dla kolonijno-obozowe, bardzo często mają własną pielęgniarkę, czasami też lekarza. Krzysztof Maziński, Biuro Usług Turystycznych BUD. Dobierając obiekty, z którymi podpisujemy kontrakty, też tym się kierujemy. Kierujemy się także tym, jak daleko jest publiczna opieka zdrowotna, czy jest łatwo dostępna, czy nie. Ewentualnie, jakie są możliwości w razie potrzeby sprowadzenia lekarza. Warto pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Andrzej Troszyński, rzecznik prasowy mazowieckiego NFZ. Wszystkie dzieci są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, czyli ich leczenie jest pokrywane bądź ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, bądź ze środków budżetu państwa. Nie trzeba za nich ponosić żadnych dodatkowych opłat. Kiedy dziecko wybiera się na taki wyjazd, ono też musi mieć taką kartę zdrowia wypełnioną, bo inaczej nie pojedzie. Żaden kierownik, żaden wychowawca nie ma prawa przyjąć na wypoczynek dziecka bez wypełnionej karty kwalifikacyjnej. Czego Państwo jako na przykład opiekunowie dzieci najbardziej się obawiają na tych koloniach? Właśnie tych ukrytych problemów zdrowotnych. Że na przykład coś nie było powiedziane. Coś nie było powiedziane, tak. Jeżeli chodzi o kwestie jakichś alergii czy jakieś kwestie zdrowotne, tego nie zatajają, nie ukrywają. Ale jeżeli już dziecko ma właśnie takie poważne problemy, na przykład psychiczne jakieś, to często jest to sprawa, o której nie wiemy. Ta wczorajsza informacja dotycząca śmierci 12-latki na koloniach stawia takie pytanie, czy te przepisy dotyczące opieki medycznej nie powinny być jakoś sprecyzowane. Zdaje się, że dawniej był taki obowiązek, aby pielęgniarka albo lekarz byli obecni podczas różnych wyjazdów. Dawniej było różnie, natomiast w tej chwili opieka medyczna jest dostępna w każdej chwili. Nie było dotychczas też takich sygnałów, nauki informacji, że nie zapewniono dziecku na czas opieki. Natomiast jeżeli chodzi o Zakopane, wypoczynek był zgłoszony, zorganizowany zgodnie z przepisami. Pod względem organizacyjnym jak najbardziej wszystko było pozytywnie załatwione. Natomiast wypadek się zdarzył. Poczekamy. Zobaczymy, co służby powiedzą w tej sprawie. Z tego, co wiem, zapewniona jest opieka psychologów i nie ma decyzji rodziców o odbieraniu dzieci, jak również nie ma decyzji o zakończeniu tego wypoczynku. Z przeprowadzonej dziś sekcji zwłok 12-latki wynika, że przyczyną jej śmierci była choroba serca. Na tematem zainteresowała się Monika Suszek. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 18.24. Za chwilę bardzo ważny projekt, no i wrócimy do ważnych informacji ze świata gospodarki. Jeszcze dziś.

Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia, właściciel serwisu Mój Tauron oraz sponsor główny Cisowianka Perlasz. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Nie robiłem żadnej kuracji. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów i stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18:30. Tej nocy przeważnie zachmurzenie duże i tam słabe opady deszczu, dokładnie od Pomorza aż po Podkarpacie. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane i tam opadów nie będzie. Na południu i południowym wschodzie, to ważna informacja, proszę zapamiętać, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 14 do 18 stopni. Trójka. Program Trzeci. A w studiu już ponownie Arkadiusz Egiert i jego gości. Bardzo ważny projekt. Witam ponownie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Piotr Soroczyński, główny ekonomista w Krajowej Izbie Gospodarczej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Pozwoliłem sobie Pana zaprosić, dlatego że dzisiaj Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane makroekonomiczne dotyczące bezrobocia i produkcji budowlano-montażowej. No i co się okazuje, że bezrobocie dalej spada. W czerwcu wyniosło 5,3%, miesiąc wcześniej było to 5,4%, chociaż ekonomiści uważali, że ten spadek będzie jeszcze większy. O, tak, zdecydowanie tak. Przy znanej już wcześniej dzięki Urzędom Pracy liczbie bezrobotnych, 877 tysięcy, nawet można było zakładać, że ta stopa mogła spaść do 5,2. Może tam były jakieś zaokrąglenia, może zobaczymy tak naprawdę troszkę większą poprawę w przyszłym miesiącu, ale tak naprawdę to są dobre wyniki. Spadek stopy bezrobocia, który następuje z natury od miesięcy wiosennych aż do takiej wczesnej jesieni, ma u swych podstaw sprawy sezonowe. Przede wszystkim jest więcej zapotrzebowania na pracowników sezonowych w budownictwie, w rolnictwie trochę też, ale przede wszystkim teraz ostatnio w usługach takich około turystycznych, nazwijmy. No, restauracje, hotele mają więcej roboty w wakacje, wtedy kiedy trochę chcemy więcej pojechać i w związku z tym też jest zatrudnienie większe. Trochę też tego sezonowego zatrudnienia pojawia się za granicami naszego kraju i też trochę naszych rodaków wyjeżdża, więc wtedy bezrobocie też spada. Więc to jest taka kwestia sezonowa, więc nie powinno dziwić, że tak mniej więcej do jesieni bezrobocie powinno spadać. Myślę, że możemy w tym roku 5,1 osiągnąć tak w przełomie września i października. Tych bezrobotnych może być około 20-30 tysięcy mniej niż teraz. I potem oczywiście w miarę zbliżania się do końca roku bardziej to będzie 5,4 i bardziej 870 tysięcy z powrotem. Ale jestem przyzwyczajony do takiej sytuacji, że jak ktoś się cieszy, to ktoś się martwi. Czy w tej sytuacji nie martwią się pracodawcy? No, trochę się oczywiście martwią, ale tak naprawdę nie tym, że samo bezrobocie spada. Bardziej by się ucieszyli, gdyby się okazało, że z tej puli bezrobotnych więcej ludzi można uruchomić. Pamiętajmy, że bardzo duża część z owych 877 tysięcy obliczonych na koniec czerwca, to są osoby trwale bezrobotne, czyli dłużej niż przez rok. Lata. Tak, to są osoby, które po prostu mają pewnego rodzaju niedopasowanie. Na przykład mieszkają nie do końca w tym miejscu, co jest praca, albo mają umiejętności nie do końca takie, jak trzeba. O, to jest bardzo ważny problem, o którym mówi pan redaktor. Mobilność u nas nie jest taka łatwa, bo nie aż tak łatwo za taką typową płacę wynająć sobie gdzieś mieszkanie. I najczęściej musimy bazować na tym miejscu, co mieszkamy, a żeby się pokusić o wynajęcie gdzieś i znalezienie pracy, czasami jest trudno. To czasami nie ma takiej prostej, takiej przerzutki. Dochodzimy do tego, że wciąż są za niskie płace. Trochę jednak tak. Proszę. Więc bardziej przedsiębiorcy cieszyliby się, gdyby nawet bezrobocie spadało jeszcze trochę, gdyby się udało w jakiś sposób uruchomić te osoby, które są trwale bezrobotne i gdyby z tego rezerwuaru pracy więcej ludzi się udało, że tak powiem, wyciągnąć do jakichś zadań 200 czy 300 tysięcy, a nie żeby tam tych trwale bezrobotnych było około 700 tysięcy. Więc nawet jeszcze trochę spadku bezrobocia by nas ucieszyło, bo oczywiście to jest więcej rąk do pracy. No ale wciąż jednak dużą rolę na tym rynku pracy odgrywają cudzoziemcy. W mojej podwarszawskiej wsi, jak wejdę do sklepu, to słyszę tylko język ukraiński. No, to myślę, że to jest kwestia wielu miejscowości. W Warszawie, w centrum też, w innych miastach też. tak naprawdę dzięki nim mamy obsadzone takie stanowiska, których nie udałoby się obsadzić w inny sposób. I to nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie płacowe, bo wcale tak nie jest, że wszyscy Ukraińcy płacują na bardzo niskich stawkach. Część z nich całkiem dobrze zarabia porównywalnie z kolegami, którzy są z Polski. Zarastają składki do ZUS-u. Tak, tak. Ale po prostu nie byłoby kim obsadzić tych miejsc. I to, że przyjechało do nas kilkaset tysięcy osób na stałe pracujących, a dodatkowo dorywczo jeszcze kilkaset tysięcy, to ewidentnie ratuje naszą gospodarkę. I tak sobie myślę teraz, no to jak według Głównego Urzędu Statystycznego nasze bezrobocie jest na poziomie 5,3%, to co powie na to Eurostat? To będzie jeszcze mniej. O, jeszcze niżej, bo pamiętajmy, że Eurostat bardziej lubi statystyki te, które u nas są robione przez badania aktywności ekonomicznej ludności i tam już bezrobocie jest poniżej 4%. Cały czas ta różnica jest tam koło 1,5-2 i według tamtego badania, no sytuacja na rynku pracy jest jeszcze lepsza, tak? Więc tak naprawdę no już dochodzimy do takiego poziomu, że trudno będzie niżej zbić. No dobrze, to jak wytłumaczyć ten spadek bezrobocia w kontekście na przykład niższej produkcji budowlano-montażowej w czerwcu, bo to też dzisiejsze dane, była niższa w porównaniu, ta produkcja w porównaniu z analogicznym okresem 2018, czyli mówimy o czerwcu, o 0,7%, czyli produkcja spada, PKB projektowane jest niżej, to dlaczego spada to bezrobocie? Znaczy, no, cały czas uruchamianych jest sporo inwestycji, które były bardzo forsownie realizowane od drugiego kwartału zeszłego roku. Z natury, jak myślimy o zeszłym roku, to nam się wydaje, że dopiero końcówka poprawiła, ale w przemyśle, tak w ogóle w całym sektorze przedsiębiorstw, inwestycje dosyć mocno rosły, począwszy od drugiego kwartału. I teraz po prostu te inwestycje są uruchamiane i ludzie mają dodatkową pracę, więc w tej chwili popyt na pracowników jest bardzo duży. Jeżeli popatrzymy też, co się działo na przykład w pierwszym kwartale, jeżeli chodzi o poziom inwestycji, tam był wzrost przeszło 20% w sektorze przedsiębiorstw, no to zauważmy, że tu dalej będzie duży popyt na pracę, więc są szanse nadal na to, żeby i bezrobotnych wciągać do pracy, ale też zachęcić do pracy część osób do tej pory biernych zawodowo, bo pamiętajmy, że jest spora taka grupa, która po prostu no jakoś do tej pory nie chciała wyjść na rynek pracy. To były bardzo, bardzo różne powody. Zazwyczaj to jest kwestia, nie wiem, kontynuowania nauki, to jest kwestia spraw związanych, nie wiem, z rodziną, to jest też kwestia no, jakichś innych życiowych rzeczy, ale może się okazać, że rynek pracy będzie coraz bardziej przychylnie patrzył na osoby, które w niepełnym wymiarze, w jakimś taki no, specyficzny sposób mogą pracować, co nie jest takie typowe dla tego, co kiedyś myśleliśmy o pracy, na 8 rano przychodzę do fabryki, jestem do godziny 16 i tak dalej. W tej chwili świat się zmienia, często są potrzebni ludzie, którzy są nawet zdalnie dostępni na 2-3-4 godziny dziennie, można to jakoś dopasować, to mogą być ruchome godziny w trakcie tygodnia, byleby ich było ileś, prawda? Więc dzięki temu może się okazać, że z tej grupy biernych zawodowo ludzi, którzy nie mogli się pokusić o cały etat, no ileś się będzie dawało uruchomić jako zasób pracy. No to skomentujemy jeszcze tą produkcję budowlano-montażową w czerwcu, która spadła. Dlaczego? Znaczy, przede wszystkim ten spadek jest związany z taką niekorzystną różnicą w czasie pracy, bo jeżeli popatrzymy na statystyki, które są prowadzone z wyczyszczeniem tego efektu czasu pracy, to tam nawet wzrost roczny był przeszło 4%. Podobny numer mieliśmy z produkcją przemysłową. Ona też bardzo blado wyglądała za czerwiec, a trochę lepiej po oczyszczeniu tej różnicy w czasie pracy. Ale jak przyszły dosyć złe dane za czerwiec z przemysłu, no to tak naprawdę można się było usiąść, załamać, bo to wyglądało na to, że no, przyszło już to spowolnienie z zachodu, jest na pewno mniej zamówień, na pewno mniej wysyłamy towarów, ale jak taki impuls pojawił się też z słabszych wyników i w sprzedaży detalicznej, a teraz i w budownictwie, to zaczyna być taka jutrzenka i taka nadzieja, że może się okazać, że po prostu czerwiec był bardzo specyficzny dla naszej gospodarki. No nie wiem, na przykład trochę huczniej niż zazwyczaj świętowaliśmy długi weekend, który akurat teraz przypadł i może to nie było tradycyjne czwartek, piątek, sobota, niedziela, tylko na przykład środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela i okazało się, że przeciętnie jeden dzień... Tak, i poniedziałek, wtorek i na przykład dla niektórych wypadł dodatkowy dzień czy dwa dni pracy, a w dodatku firmy, spodziewając się, że na przykład ludzie bardziej powszechnie biorą urlopy, na przykład dopychały część zamówień jeszcze w maju. Na przykład gdybyśmy popatrzyli na statystyki majowe, to one takie trochę lepsze były, niż się wszyscy spodziewali. Więc może się okazało, że tam ostatnie fakturki poszły 28, 27 zamiast 1, 2, 3 czerwca. I teraz tak naprawdę widzimy tą różnicę, że to, co było więcej zrobione w maju, to było zrobione mniej w czerwcu. Tak naprawdę rozstrzygający będzie tutaj lipiec. Czyli nie ma się czego obawiać, tak? Mam nadzieję, że nie. Recesja nam na razie nie grozi. No, recesja nie, tak naprawdę. My czekamy na spowolnienie i boimy się, kiedy będzie i jak mocna, ale recesja raczej no, ale nie. Jak spojrzymy na Niemcy, spojrzymy na Chiny, no to można się zacząć bać. Nie, niech się Niemcy martwią. To, co oni nie robią, to my robimy. Tak w niektórych koncernach międzynarodowych widać, że część operacji jest przenoszona z Niemiec do nas i to, co im się pogarsza w sprzedaży, to nam się poprawia. No, ale oczywiście to nie jest aż tak silny efekt, żeby wytłumaczyć wszystkie te różnice w koniunkturze między nami a Niemcami. To powiedział Piotr Soroczyński, główny ekonomista w Krajowej Izbie Gospodarczej. Dziękuję za tą analizę w naszym studiu i za wizytę. Dziękuję pięknie. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Zapachy, domy, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry, dzień bleczy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i rozstrzyg zakręty niemiłe, stale głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszę drugi raz, my się sami prosimy do przodu. W górę niech żebra pękają, przecinając górę. Oni szli przez las, my lecimy. Nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy. W górę niech żebra pękają, przecinając górę. I nawet jeśli rzeka nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. I o nic się nie ma wiatr, żebym tak zrobił jutro, przeprosimy, to jutrze zapomną. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy, w górę niech żebra pękają, przecinając górę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy, w górę niech żebra pękają, przecinając górę. Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bleczy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzyg zakręty niemiłe, stale głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy, w górę niech żebra pękają, przecinając górę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy, w górę niech żebra pękają, przecinając górę. W sprawie maskotek jeszcze pani Beata napisała: bardzo dziękuję, zdtrzymałpa.polskieradio.pl, że Barcelona 1992 to Kobi. Taka maskotka jest, zdjęcie. No i rzeczywiście coś sobie przypominam. Bardzo dziękuję pani Beato za ten mail. Tu Trójka, 18.43. Reportaż w Trójce. Do pracy jedzie na rowerze, przez piach, między sosnami. W zimie zawsze ktoś podwiezie ją autem. W Polsce są tylko 3 kobiety, które wykonują ten zawód. Ale pani Weronika Łozicka była pierwszą w Polsce kobietą latarnikiem. Do tej pracy namówił ją mąż. Strażniczka światła. To reportaż Grażyny Wielowiejskiej. Zawsze myślałem, że nie, chyba nie podejmę tej pracy. A czego pani się najbardziej obawiała? A ja niech powiem po staremu, duchów. Dziecinne myślenia to były może, nie? Niepotrzebnie. To nie jest tak źle. To ich jest ile? 128 plus 10, tam gdzie się nie wchodzi. Zasino, to jest pani miejsce urodzenia? Moje miejsce urodzenia to jest Dymnica koło Ulini. Z latarni widać tą wioseczkę. W linii prostej może jest 3-4 km. Moi rodzice pochodzą z Kresów. I tutaj się zapoznali właśnie przy latarni. Mama szła z koleżankami na spacer nad morze, wracając, zabłądziły, zajdą, może jakiś człowiek nam drogę dalej wskaże. I tato poznał mamę po akcencie, że jest z swoich stron. Zwyczaj taki jest tutaj, chłopak ma dziewczynę, to co pierwsze do latarni prowadzi i pokazuje te piękne tereny, żeby chciała tu pozostać. No wyszłam za mąż, za syna latarnika. Znamy się od szkoły podstawowej, z pierwszej klasy. Później było 8 klas skończone, każdy do szkół. I tam była zabawa w Ulinie właśnie i tam żeśmy się zapoznali. Jak wyszłam za mąż, to mnie zabrał z mojego domu do siebie, do Sasina. Ojciec wrócił z Andersem, wędrówka na wschód, Irak, Iran, Syria. Koniec wojny zastał ich we Włoszech po zdobyciu Ancony już. Jego kolega był razem z nim w wojsku i on pochodził stąd, z Sopotu. I tak mówi, to jedź ze mną, to tam ja ci pomogę się rozgarnąć. Port Gdynia, tam Gdańsk, to jakieś roboty trochę, nie? No i przejął się do Gdyni, do urzędu w 1946 roku. Było wolne miejsce tutaj na latarni. No i urzędowo został przeniesiony na tą placówkę. To był początek. 34 lata pracował na latarni? Miałem być elektrykiem, zostałem budowlańcem i trochę po tym Polsce się tam bujałem, po tych budowach większych. Bydgoszcz, elektrownia wodno-szczytową, Żarnowcu i na Stoczni Gdańskiej też robiłem. Mieszkaliśmy u mojego ojca i ojcu było rok do emerytury. No i mówi, że jak on odchodzi, to czy bym nie chciał tu przyjść na jego miejsce, porobić rok razem i zostać już tu, nie? Dosyć tego tam wędrowania. On to zawsze uważał, że to jest zbyteczne. Zresztą chyba na wędrówkach się najlepiej znał, nie? Laterna. Serce latarni. Akumulatory. Mój tato, będąc tutaj po wojnie, jako wojskowy w Opista, też przychodził na służby. Powiadał mi, jak to bywało, że na korbę się zapalało, nie? Żeby zaświecić, jak nie było prądu, na korbę. No i gdzieś mam tą korbę zachowaną. Może gdzieś tam ma w szafie. Ta cisza przeraża czasami człowieka. Tablice dla turystów. Dzieje latarnictwa morskiego od zarania, jak to było kiedyś. Latarnia morska z Cylo powstała na miejscu zlikwidowanego ostrzegawczego znaku nawigacyjnego, który był zwykłą drewnianą wieżą. Nową latarnię morską zbudowali Niemcy w latach 1904-1906 na fundamencie z betonu i białego marmuru. Całość montowana była z gotowych elementów ze stali, które skręcono następnie śrubami. Tu jest obok tablica, co są wszystkie latarnie. Nasza jest pod względem wysokości 5. Światła widoczne jest z odległości 23,5 mil morskich. Początkowo zainstalowano oświetlenie gazowe, które zastąpione zostało elektrycznym. Obecnie na latarni eksploatuje się lampę obrotową uzbrojoną w halogeny, która zapalana jest fotokomórką lub tradycyjnie ręcznie. 3 promienie dają. Jest dużo miłośników latań, co zwiedzają wszystkie na wybrzeżu, ale zawsze chwalą, że u nas na Stylo są najpiękniejsze widoki. Często z mężem bywałam na nockach i w ciągu dnia i po prostu mnie przekonywał, nie? Że to będzie dobrze, tylko musisz się to wczuć w tą rolę latarnika. Ona to przeżywała, ja też wiedziałem, że będzie przeżywała, ale uważałem to, że to jest z mojego punktu widzenia bardzo dobre rozwiązanie. 17 lat wychowywała dzieci, czas było tak, no, żeby sobie tą emeryturę wypracowała i miała własne pieniądze, prawda? A nie tylko położone tam na stół. Ona musi mieć wartość osobistą, nie? Długo trwało, zanim zacząłem ją puszczać samodzielnie. Wie pani, burz, cisza, ludzie, mężczyźni obcy, jacyś kilku pijanych i tak dalej. Parę takich spotkań i można walnąć czapką stół i powiedzieć, mam gdzieś to, nie? Do tego trzeba było ją wprowadzić, do pewności siebie. Nie myśleć o płci, tylko o pracy, o stanowisku i kim się jest. postępy zrobiła niesamowite. Tam niektórzy z byłych latarników prędzej wysiedli z psychiką, ale nie miał ich może kto budować, a natomiast natychmiast z tego rozkojarzenia i z tego zatracenia się w tej ciszy i w tym spokoju poszukali innych rozwiązań. Latarnia musi non stop chodzić, mieć światło. Przychodzi się do latarni, no wszystko trzeba sprawdzić, tak jak każdy strażnik, żeby to wszystko grało, żeby na przykład agregat był sprawny. I potem się siedzi i... No to się siedzi na nasłuchu, na kanale bezpieczeństwa. Idziemy właśnie w tej chwili słychać. No jest nasłuch na kanale bezpieczeństwa i tutaj właśnie jest najważniejsza praca latarnika. Łączność między statkami a stacjami brzegowymi. W tej chwili jest prognoza pogody, nie? Jest bardzo... Ale coraz rzadziej są jakieś wypadki, tak żeby cośkolwiek się działo. Za moich kadencji nigdy nic się nie zdarzyło na morzu. I nie chciałabym, żeby się cokolwiek zdarzyło. To jest stały lokator? Albo to pierwszy, bo wiecznie nam giną, uciekają lub podbierają. Rudę wszystko znika. Może się uchowa, bo jest taki buro szary i nie jest atrakcyjny, ale jest bardzo miły. To jest kotka. Jak patrzy. Przyjemnie jak się samemu, że jeszcze jest jakieś stworzenie. Było stworzenie, nie jedno, bo sujki, zając, to była ona, która też tam w drzewach się okociła, pięknie to było. I miałam oswojoną lisicę, uratowałam może, bo była bardzo pogryziona i przychodziła tutaj, ją dokarmiałam i tak się przyzwyczaiła do mnie. Z tym, że nie dawała się głaskać z daleka, ale tak na metr, dwa. I teraz już nie przychodzi? Nie przychodzi, podejrzewam, że umarła. Był okres, kiedy w ogóle tylko wojsko miało z nami kontakt. Myśmy tu zasilali ich też prądem, byliśmy odpowiedzialni, bo system zabezpieczeń radarowy energię dostawali od nas. Przyszedł okres, kiedy można było tutaj już turystycznie chodzić i teraz harcerze się mogli pojawiać, strefa graniczna się zawężyła i teraz oni przyjeżdżali wiosną, odjeżdżali pod koniec sezonu. I tak po jednym roku, po drugim roku zaczęło się to wzmagać w człowieku, takie coś jak. Rozglądałeś się w lutym, niedługo przyjadą obozy, przyjadą starzy znajomi, mili ludzie. I później najgorszy okres, kiedy oni już odjadą i później znowu taki miesiąc trzeba z powrotem wrócić na pozycję, że jestem sam. To jest trudne. I tak jest do dzisiaj. No. Jest tu trochę romantyzm, jeżeli ma się trochę lat. Jeżeli ma się co wspominać i dobrego. To już ostatnie schody. To są te trzy snopy. A one teraz nie świecą? Ale ona się zapala na fotokomórkę. Trzeba sprawdzić, czasem przeczyścić pewnie lampy. Wypolerować, wysprzątać, much dużo się zbiera. Pozamiatać, tak jak w domu, porządek dbać, nie? Kobieta do tego wskazana. No jak najbardziej, chociaż mężczyźni są też przecież, nie? Pracowici i czyści. No moim zdaniem chyba atrakcja, kobieta latarnik. Przychodzą kobieta latarnik. No i szczególnie młodzi studenci, nie? Myśleliśmy, że zastaniemy latarnika, zostaliśmy latarkę. Kiedyś wyczytałam, że za ileś lat będzie wystarczył tylko ktoś, kto wciśnie guzik, że nie będą potrzebni latarnicy. No niby tak mówią, ale mam nadzieję, że jeszcze moje wnuki, jakby się udało, żeby byli latarnikami. Mamy wnuka. Pani by zdecydowała się być latarnikiem, przebywać tu nocami w ciągu dnia i wymyślać sobie pracę, żeby tego się nie nudzić, bo trzeba coś tu zrobić, żeby upiększyć, żeby tu grało, jak przyjedzie szefostwo, żeby to ładnie wyglądało dla samej siebie chociażby, nie? No i jak pani by chciała? Każdy z nas czasem chce być samotny, ale właśnie się zastanawiam, by chciałabym być aż tak samotna. Nie potrafię teraz powiedzieć. A tak samo jak ja. Na początku nie potrafiłam odpowiedzieć, że ja tu będę latarnikiem. Kiedyś może przerażało mnie to, że nigdy w życiu bym nie chciała być, bałabym się czy coś takiego, ale w tej chwili to jest dla mnie dobre miejsce, żeby odpocząć, przemyśleć. Odskocznia taka od wioski, od domu, od wszystkiego. I dojrzałam do tego. Był to reportaż Grażyny Wirowiejskiej pod tytułem Strażniczka Światła. O pracy latarnika opowiadali Weronika i Romuald Łozicy. Autorka wykorzystała archiwalne fragmenty nagrania ze zmarłym 7 lat temu panem Romualdem. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Za 6 minut najważniejsze informacje. Calling the world from isolation. 'Cause